Ребята, всем привет! И это будет такая небольшая видеоистория о том, как человек хотел купить сено, наткнулся на объявление мошенников, которые продавали его по заниженной цене, ну то есть в два раза дешевле. Наткнулся на мошенника, который потребовал у него предоплату, но человек говорит, мне надо приехать, посмотреть это сено, да, чтобы его купить. И ему сказали там туда-то, туда-то едь, и человек проехал, ну, немалый путь, да, 150 километров. Как минимум он потратился на бензин и так далее. Когда он приехал, естественно, на него уже трубку никто не брал, там начали морозиться и так далее. Ну, то есть стандартная ситуация, да, заниженная цена, далекая локация, а когда говоришь, что ты приезжаешь, трубку не берут. Историю мне эту прислал в Инстаграм, ссылочка будет где-то здесь. Вы тоже можете прислать, мы будем тут общаться на эти темы. В общем, человек вызвал полицию и зафиксировал, как они с этим, то есть как они принимают заявление, как это все проходит. И сейчас вы это все увидите. Поэтому будьте бдительны, не ведитесь на это все. Если есть какие-то истории, присылайте в Инстаграм, ВКонтакте, в любую соцсеть. Всем приятного просмотра и погнали, посмотрим это видео. Добрый день. Добрый день. С полицией, инспектор. Я догадался. Я ось так черновичок пишу такий, типа. Так а ви хто будете? Громадянин. Громадянин, так що трапилось? Який попав у шахрайську схему, скажімо так. Так, що, так а ви чим приїхали? Цією машиною пасіло? Да. Ні, я приїхав подивитися. Понимаєте? Чоловік хотів 2500 скинути йому завдатку. А, він хотів задаток. Да. Ну я кажу, мені треба подивитися на нього. Подивитися, помацати. Угу. Вас щось засмучує? Ні, нічого. То я согласився приїхати подивитися. 150 кілометрів я проїхав, ніхто нічого. Два номера ось він висвітив. Документи можна ваші? Так, да, можна. Ось мої документи. Зовут мене Клименюк Олександр Миколаївич. Да, інспектор групи реагування патрульної поліції. Аві був 050 номер телефону. Зараз проїдемо в міськ відділ. Да. Так як це шахрай, тут може бути кримінальне правопорушення. До нашого оперативної групи, до опера, ви йому все розкажете, він це зафіксує, всі ваші дані. Хорошо. Давайте, ну, я ж питався проїхати на цей ДРА-відділ, вона сказала, що групу може визвати вам. Ну визвати, то визвати. Ну так це ж ви позвонили в Київ, в центр. Я понял. Хоча ви подождите, ви приїхали, ви взяли. Ще ситуація. Звоню сьогодні в 10. Ви ВЛХ, видивимося. Да, так. У нього дві об'яви. Одна Славутич 7-го числа, наприклад. А друга, що таке? Ну просто в Славутичі бігає з камерами вокруг. Ну хай собі бігає. Хай бігає, спасибо. З 7-го числа у Славутичі. Потім друга об'ява, така сама, номер той самий, Нежин. Так. Я дзвоню в Нежин, він мені каже, що це в Славутичі. Так. Кажу, ну тут написано в Нежин. Так. Ні, в Славутичі. Хорошо, адрес. Адрес такий-то. Ну а як договоритися? Ну, ну так договоритися, сказав... сьогодні скидаєте гроші, завтра приїжджаєте. Попадаємо. Я вам можу сказати, що це жито. Как бы у нас городская зона, тут даже вообще сил нигде нема. Ну це ви тут живете, якби ви приїхали до мене, я б вам це саме сказав. Добре, сідайте. Тут просто автомремонт сервіс за даною адресою, що ви назвали. На автомобіль є документи? Дайте. А яка причина? Що? А яка причина? Ну причина, ну ви нас викликали на автомобілі з номерами. Так я вас до сіна викликав, не до автомобіля. Ми все одно перевіримо автомобіль, перевіримо. Поїхали. Тут є підстава, десь. Немає підстави. Я їхав, мене зупинили, тоді була підстава. Хорошо, пробуйте. Ну, так як хочете. Машина на польських номерах. Ні, на литовських. Ну, поїхали. Здравствуйте. Добрый день. Что случилось? Сейчас, секундочку. Хочу зафиксувати, написати заяву, зафіксувати факт. Шахрайство. Якого шахрайства? Що страпилось? На факті OLX. Сайт. Інтернет-сайт, да. Так. Так, розкажіть суть. Розказую по порядку. Дзвоню, сіно шукаю. Так. Дзвоню по об'яві. Чоловік просить за сіно, щоб договоритися, щоб завтра привезти, сьогодні йому треба скинути 2,5 тисячі. Так. Я кажу, мені треба його подивитися, так, яке воно. Де ви адрес, де ви знаходитеся? Місто Славутич. Славутич, я кажу адрес, щоб я по GPS приїхав. Угу. Ентузіастів 18. Так. Я забиваю і їду. Так. Питань немає. Приїжджаю сюди, вже пройшло там 3 часа чи 4. Дзвоню йому на той номер, який по об'яві. Він бере трубку. Кажу, що я приїхав на місці, тут я жду. Почекайте 15 хвилин, бо я зараз зайнятий. Угу. Хорошо, я під'їду. Жду півтора часа, ніхто нічого. Потім він перезвонив з другого номера, коли він позвонив з першого номера, то він мені не взяв трубку, він був зайнятий. Хтось з кимось розмовляв. Угу. Перезвонив ну, на тому номері, грошей немає. Перезвоню з другого номера, засвітив другий номер. Угу. Перезвоню йому на той номер, він не бере трубку. Не на той, не на той. Тобто він вже мій номер сохранив і все. Угу. Я проторчав ось півтора часа і витратив час, кошти свої і всі, всі діла. Світ не близький, 150 кілометрів я проїхав. То я просто хотів цю заяву, щоб ми розібралися, тому що мені, мені, мені ніхто не дасть ці номера пробити, знайти чоловіка, дати їм по голові. Смотрите, я вам объясняю, факт шахрайства, стаття 190, часть 1. Это або шляхом шахрайства, або шляхом зловживання довірою заволодіють вашими якимись цінними речами. В даному випадку ви не є потерпілим, оскільки ви будь-які кошти ви не передавали. А те, що ви потратили свій час та свої грошові кошти на бензин, це не є шахрайськими діями. Якщо б ми з вами домовляємось, я вам продаю сіно, так, але мені сьогодні потрібно 300 гривень. Ви кажете, я хочу його подивитися спочатку. Кажу, добре, приїжджай, але спочатку скинь мені 300 гривень на картковий мій рахунок. І приїжджаю. Ви мені кидаєте 300 гривень, приїжджаєте, не сіна, не мене, не 300 гривень. Це є шахрайство. Ви будь-які кошти кидали? Ні. Ні, не кидали. Не дійшло до цього. Це не є шахрайство. Ви мені хочете сказати, що це все зря? Так. Да. Ви заяву приймете? Я заяву прийму, то не проблема. Просто, що її розсматривати ніхто не буде. Вам просто сразу так я пишу, що в даному випадку відсутні ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення. Ну, воно все законно, серйозно. Согласен. Особливо стаття 190 взагалі унікальна, якщо чесно. А, так, а такий же ж випадок не поодинокий? Ну, в даному випадку сіна ми перший. Ну, сіна. Откуда в Славутичі сіна? Ну, якщо б я тут в Славутичі колись був, я б давав комусь адрес. Значить, чоловік десь тут був? Ну, або він живий, може, десь тут. Ні, ну просто це либо з вас прикольнулись, то що ви 150 кілометрів тупою приїхали і потратили свій бензин. Це хороший прикол. Ну так, да. Либо обично в таких ситуаціях спочатку дай мені денежку, а потім приїжджай. Ну на цей був розрахунок. Я просто був. Сказав, що мені треба подивитися його. Mm-hmm. Бо я щоб я вирішив, чи мені 3 тонни брати, чи 7 його брати. Mm-hmm. Тому що якби цифра не маленька. Ну, потім вирішив, що ні. Можливо, він навіть не в Славутичі. Так, він вирішив просто, що ну хочу, приїжджай. Ну, ну я ж не придумав цей адрес. Тобто він є в наличі, правильно? Ну, так он придумав. Я прийму це заявлення, це не проблема. Я просто вам говорю, що чим воно все закінчилося. Я буду в Київській області, що там ще. А що ви пишете? Прошу вас провести перевірку стосовно ситуації, яка сталася. А саме. Ви сьогодні з ним розмовляли? Так. 19.02.2018 року я зв'язався з продавцем на ім'я, який продавав сіно в місті Славутич Київської області. Подальшому ми домовились зустрітися за адресою Київська область, місто Славутич, вулиця Ентузіастів, 18. Ні, подальшому він попросив грошей. Я вам пояснюю, якщо що вам попросив, ви відказали, сказали, що ви приїдете, сейчас посмотрите, потім я вам все напишу, не переживайте. Ви тебе пишете ще заявлення. Приїхавши на вказане місце та оглянувши прилеглу територію, жодних осіб на ім'я Такету, який продавав сіно, не було. Тому прошу розібратися у даній ситуації, оскільки були витрачені особисті кошти на пальне. Чого ж було зразу? Може, там пишете, що на Еліксі немає цих. Ні, можна написати, що не отзыв, а типа на нього жалоба. Так просто получится. Сьогодні утром в інтернеті дали ж літо об'явлення? Ну, там 7 числа, за 7 число за Славутич є, а сьогодні об'ява за Нежин. І я дзвонив на, типа, щоб Нежин. Я кажу, а де саме в Нежині? Він каже, що не в Нежині, це в Славутичі. Я кажу, на сайті було Нежино, дзвонилися, казали, що в Славутичі. Так, так, так. Сьогодні утром заходили, так? Так, так. Ну, об'ява або вчорашня, або вчорашня, скоріше всього. Ну, ви ж сьогодні? Ну, так, я сьогодні. Схема підозрительна. Люди називали цифру 3 тисячі тонна, а цей називає 1600 з доставкою, там 300 гривень 100 кілометрів. Це вже не мав. Номер, який був вказаний на сайті? 068. Щас. А, 097. 097. Угу. 345. Угу. 33.51. Ано? 067. Ну це за старе, це за да, 7 число. Так, да, це воно, да. Це ще я його вчора побачив. А ні, тут за другий номер. Ну тут а цей, з якого він тобі дзвонив? А, 43. Ну так. Да. Тут уже Віталій. Ну, так, ви спросили, куди їхати, він говорить, що в Славутич, так? Да? Просив адрес, куди мені приїхати, назвав 18, щоб я в GPS забив. Mm-hmm. Я по GPS-у приїхав. Так, он сказал, что 1600, да? Да, 1600, но я сказал, что если буду брать 7 тонн, то він там скидки будут, бо я кажу, мені треба там 5-7 тонн. Понятно, понятно. Но если будет я 7, то по 1,5 тонн давно. Что же может сказать? Непредвиденное обстоятельство, не взял трубку, не смог тогда родиться. Просто не ответил, да? Не, я позвонив йому зразу. Він взяв трубку. А, він зразу не взяв, він балакав з кимось, розмовчував. Потім перезвонив, він вже за 3 години нам розбився, з ким він бесідував. І тут він бере трубку, що ви мені дзвонили. Я кажу, що я ось приїхав на місце. Придеться подождати, я 15 хвилин я буду. Угу. Ну, ми так протручали 1.5 години, періодично дзвонив йому, але він вже мені з другого номера позвонив. Так ви дзвонили вже все, не так? Вже дзвонив на той там зайнято, на другий відключено. Може, у него что-то случилось? Ну, за головой. Поскандительно, с сентября 2017 года, если бы это были мошенники, их бы уже заблокировали. Я на такие схемы еще не попадал, то... Обычно то, что мошенники, так оно свежее. Вот вчера человек появился. Здесь с сентября 2017 года. Ну, может, еще чему-то вы. Понятно, но если бы уже хоть раз где-то был какой-то обман, его бы уже... Энтузиастом 18, да, у нас? Да, да. Так, он вам назвал по поводу денег. Сколько он просил вас? 2500. На карточку, да? Не, не на карточку. На ничего не сказал, что треба 2500 скинуть. И тогда мы договорились, чтобы договориться по телефону. Он говорит, что треба 2500, чтобы у вас... Залог. Да. Залог, что вы точно будете брать. Потому что машина едет 11 тонн. Там делится на 3-4 человека. И у вас тогда включают список. Если вы сегодня деньги вносите, значит завтра вы получите товар. Бо я кажу, що давай я на завтра під'їду. Ні, треба, якщо сьогодні це, то з 8 до 12 машина грузиться. Так, у розмірі 2,5, так? Да? Ну, ви сказали, ви самі лічно приїдете, в случае чого самі дадите денежку, так? Ви, коли приїхали в Случ, почали дзвонити йому, ну, от этот номер 097, він був зайнятий, так, виходить? Поза зоною був. Поза зоною. Так. Да. А потім прийшла смс-ка, він перезвонив мені з другого номера. Прийшла смс-ка, що на зв'язку з'явився? З'явився, так. Тобто в телефоні у нього два пакети стоїть. Второй номер який? 068-798-0043. Що вам сказав? Почекай 15 хвилин. І він від'їде. Так, я назвався, що все на полки вийшли. То він сказав, що це каже мені кілометрів 100-150. Він каже, да, щось так. Він мені через тиждень назвав, що 300 гривень. 3 рубля кілометр, 300 гривень 100 кілометрів. Що за достатньо? Так, повинні були подождати, ви подождали мені 15 минут, 1.5 години, і він трубку від вас вже не брав. Так, да. На різні дзвінки, на дзвінки не відповідав. Угу. Да, немає трубки, я вже ніяк, вторая, який ще не подає. Єсть. Дуб колотий з доставкою славитич, бетонні плити славитич. Дуб, бетонні плити і сіно. І все бетон тримає. Бізнесмен. Бізнесмен. Подпись? Да. Все, зареєструємо ваш.